znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 5 marca, minęła 22. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Na 11 kwietnia marszałek Sejmu przesunął pracę nad projektami dotyczącymi aborcji ze względu, jak mówi, na kampanię wyborczą. Kolejny, trzeci w ostatnich dniach przedmiot przypominający balon znaleziono na Warmii i Mazurach. Już nic nie stoi na przeszkodzie, by Szwecja weszła do NATO. Nowy prezydent Węgier podpisał zgodę tamtejszego parlamentu. Sejmowe prace nad projektami dotyczącymi aborcji zaczną się 11 kwietnia, czyli po pierwszej turze wyborów samorządowych. Taką decyzję podjął marszałek Szymon Hołownia. W środku kampanii istnieje możliwość, że wszystkie zgłoszone projekty zmian zostaną odrzucone w pierwszym czytaniu, mówił po posiedzeniu Prezydium Sejmu. 11 kwietnia jest nieprzekraczalną datą, w której te projekty będą rozpatrzone. Możecie mnie Państwo z tego rozliczyć. Natomiast ja uważam, że nie robi się takich rzeczy tak ważnych, dotyczących życia ludzkiego, śmierci, w środku, w ogniu kampanii wyborczej, bo to po prostu bardzo rzadko wychodzi. To się może skończyć katastrofą. Marszałek poinformował też, że jutro odbędzie się ślubowanie posłanki Moniki Pawłowskiej, która objęła mandat po Mariuszu Kamińskim z Prawa i Sprawiedliwości. Wieczorem do Sejmu wpłynął poselski projekt uchwały w sprawie zmian w Trybunale Konstytucyjnym. W projekcie czytamy: Sejm RP apeluje do sędziów Trybunału o rezygnację, a tym samym o przyłączenie się do procesu demokratycznych przemian. Jutro posłowie na posiedzeniu mają się zająć tym projektem. Premier mówił dziś, że jeżeli prezydent Andrzej Duda zawetuje propozycję zmian w Trybunale Konstytucyjnym, rząd ponowi próbę reformy po wyborach prezydenckich w przyszłym roku. Zaznaczył przy tym, że prezydent straci okazję, żeby naprawić to, co zepsuł razem z PiS-em. Moim zdaniem pamiętalibyśmy prezydenta Dudę, gdyby dzisiaj pomagał nam w odbudowie standardów praworządności. Pamiętalibyśmy jego prezydenturę lepiej niż będziemy pamiętać w sytuacji, w której nie pomaga w tej kwestii. Może zmieni zdanie, mam taką nadzieję. Wczoraj minister sprawiedliwości Adam Bodnar przedstawił pakiet dotyczący reformy Trybunału Konstytucyjnego. Znalazły się w nim projekty trzech ustaw i projekt uchwały. Trzeci w ostatnich dniach przedmiot przypominający balon znaleziono w warmińsko-mazurskim, tym razem w okolicach Harszu w powiecie węgorzewskim, mówi Magdalena Chrynkiewicz z Komendy Policji w Węgorzewie. Zostaliśmy poinformowani przez mieszkańca gminy Pozezdrze, że znalazł przedmiot przypominający balon. Na miejsce został wysłany patrol policji. O powyższym zdarzeniu powiadomiliśmy służby wojskowe. Decyzją prokuratora przedmiot został zabezpieczony przez funkcjonariuszy. Wczoraj niewielkich rozmiarów balon z doczepionym pudełkiem spadł na pole w okolicach Miłakowa w powiecie ostruckim. W tej sprawie trwa prokuratorskie śledztwo. Wstępnie ustalono, że jest to balon meteorologiczny. Niewielki obiekt spadł także w niedzielę w gminie Świętajno w powiecie szczecińskim. Potrzebujemy zawieszenia broni, powiedział prezydent Joe Biden, odpowiadając na pytanie korespondenta Polskiego Radia w Waszyngtonie dotyczące szans na rozejm w Strefie Gazy. Prezydent Stanów Zjednoczonych dodał, że Izrael współpracuje w tej sprawie, a teraz decyzja jest w rękach Hamasu. Nowy prezydent Węgier podpisał zgodę tamtejszego parlamentu na przystąpienie Szwecji do NATO. Węgry były ostatnim krajem członkowskim sojuszu, który wyraził pełną zgodę na przystąpienie Szwedów do Paktu Północnoatlantyckiego. Według niezwykle krótkiego komunikatu Kancelarii Prezydenta, pierwszą decyzją nowej głowy państwa węgierskiego było podpisanie ustawy o ratyfikacji umowy przystąpienia Szwecji do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Dokument został przegłosowany przez Węgierskie Zgromadzenie Narodowe w poprzedni poniedziałek, 26 lutego. Tego samego dnia posłowie parlamentu na nowego prezydenta kraju wybrali w pierwszej turze byłego już prezesa Trybunału Konstytucyjnego Tomasza Sujoka. Węgry są ostatnim krajem członkowskim sojuszu, który wyraził pełną zgodę na przystąpienie Szwedów do organizacji. Wniosek o przyjęcie Skandynawowie złożyli w lipcu 2022 roku. Gdy dokumenty akcesyjne znajdą się w Waszyngtonie, Szwecja stanie się pełnoprawnym członkiem NATO. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno, ale z większymi przejaśnieniami. Deszcz będzie padał głównie w południowo-wschodniej Polsce. Termometry pokażą od 3 stopni na Suwalszczyźnie do 8 na zachodzie i południu kraju. to promocja. Na rozwoju sztucznej inteligencji skorzystali głównie producenci procesorów. Na całym świecie idą w górę. Nie rejestrowana to brak jakichkolwiek ubezpieczeń. Informator ekonomiczny powrócił w pełnym wymiarze. A do trójkowego studia przy Myśliwieckiej powrócili goście. Specjaliści najwyższej klasy. Nasz przegląd wydarzeń gospodarczych i przewodnik finansowy. Na antenie Trójki od poniedziałku do czwartku punktualnie o 9:30. Zapraszamy Sylwia Zadrożna i Marcin Jagiełowicz. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po godzinie 22. Dobry wieczór, Łukasz Szwed. Witam Państwa. Wieczór w Trójce. Jest z nami Alicja Kulik z Radia Olsztyn. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam Państwa. Alicja jest autorką dzisiejszego reportażu o niezwykle ciekawej postaci. Filmowca, reportera, kronikarza i emigranta, postaci Mariana Marzyńskiego. Jak trafiłaś na Mariana Marzyńskiego? Na Mariana Marzyńskiego trafiłam przez moją koleżankę, też reporterkę z Rzeszowa, bo Marian zwrócił się do niej wcześniej. Miał być w Rzeszowie na spotkaniu autorskim i zapytał, czy zna kogoś, kto może jeszcze być zainteresowany tym tematem. On szukał cały czas. To on szukał? Kontaktów. Tak, on szukał kontaktów. Czyli nie było problemu z namówieniem go? Nie było. Nie było problemu z namówieniem go, tylko był problem ze znalezieniem miejsca i czasu, bo ja zaczęłam korespondować z Marianem, czy Marian zaczął korespondować ze mną jeszcze, kiedy był w Stanach Zjednoczonych. Przygotowywał się do przyjazdu do Polski, przygotowywał się do przyjazdu właśnie w marcu, w rocznicę wydarzeń marcowych. I na miesiąc, dwa miesiące przed jego właśnie tutaj przyjazdem, pobytem w Polsce, nawiązaliśmy znajomość. Ustaliliśmy to spotkanie. Ustaliliśmy najpierw w Olsztynie, potem okazało się, że jego przyjazd do Olsztyna nie jest możliwy, więc miejsce wybraliśmy na miejsce nagrania Warszawę. I domówiliśmy szczegóły, a wtedy właśnie ja sięgnęłam po jego biografię, po jego dokonania, zobaczyłam, kim był. Przyznam, że wcześniej to nazwisko było mi obce, bo no, jestem z pokolenia, które już nie oglądało Turnieju Miast, czyli tego popularnego telewizyjnego programu w latach 70-tych, 80-tych. Marian Marzyński był jednym z autorów nie tylko tego programu, ale też Wszyscy jesteśmy sędziami, Lot. A zresztą, co ciekawe, no Marian jest naszym, czy był naszym kolegą po fachu, bo pracę zawodową rozpoczynał właśnie w Polskim Radiu. Tak, czytałem biografię. No a był, ponieważ no, teraz za niedługo w kwietniu będziemy obchodzić pierwszą rocznicę śmierci Mariana. Zmarł 4 kwietnia. Tak, 4 kwietnia 2023 roku na Florydzie, bo tam mieszkał z rodziną, z żoną mieszkał. I właśnie też teraz przyznam, że przygotowując się też do naszej rozmowy, odświeżając tę pamięć moją, znalazłam jego ostatni tekst, który przez wiele, wiele lat publikował na takim portalu Studio Opinii. Ten cykl swój zatytułował Ożeniony ze szlachcianką. I bardzo poruszający ten ostatni wpis już ze szpitala, kiedy wiedział, że to już jest jego ostatnie miejsce na ziemi i że ostatnie spotkania i ostatni ludzie, z którymi się spotyka, to są właśnie ci lekarze, pielęgniarki, i pięknie opisał postać Nadii, rumuńskiej cyganki. To jest osoba, która zajmowała się nim właśnie w tych ostatnich dniach i napisał coś, takie zdanie, że 80 lat po tym, jak ja udawałem cygańskie dziecko na ulicach Warszawy, żeby ratować swoje życie, teraz Nadia, rumuńska cyganka, to jest ostatnia osoba, która się mną zajmuje. Także bardzo mnie poruszył w ogóle cały ten króciutki tekst. I też być może to będzie ważne przed reportażem, bo ja spotkałam się z Marianem właśnie w kontekście tej rocznicy wydarzeń marcowych, ale on bardzo uciekał od tego tematu, chociaż od tego też zaczyna się nasz reportaż, ale w tym ostatnim swoim tekście napisał, że on nie chce być klasyfikowany jako marcowy emigrant, bo jego zdaniem wkłada go to na taką socjologiczną i polityczną półkę, z której ludzie potem chętnie korzystają, bo tak jest łatwiej. Po prostu był filmowcem. On był... Chciał być zapamiętany jako tak, filmowiec. Tak, to było zwierzę tak, ekranu. Znaczy, z reportażu wynikało, że kwestia narodowości nie była dla niego najważniejsza. Dopiero marzec 68 obudził jakieś demony. Tak, aczkolwiek on bardzo sobie dobrze radził z tymi demonami. On tym nie żył. On wyjechał, rozpoczął nowy etap w życiu, etap bardzo udany, bo zaczął nauczać w takiej prestiżowej szkole filmowej Rhode Island School of Design i zaczął nowy etap. Nie wracał do tego. Dla niego Polska pozostała tematem, ale Polska ta współczesna. Młodzi ludzie, których spotykał. Oczywiście też te wydarzenia, które w Polsce miały miejsce, strajki, papież, o którym też wspomina, potem teraz w ostatnich latach kobiety, Polki, on powiedział, że w ogóle kobiety i w Polsce i na świecie to jest przyszłość, że one zmienią ten świat. Więc on cały czas, on był bardzo, bardzo, bardzo młody duchem. I wyobrażam sobie, że pozostał właśnie do tego takim człowiekiem do tego dnia, do 4 kwietnia 2023 roku. Lubił spotykać się z ludźmi, lubił poznawać nowych ludzi, był ciekawy, otwarty na świat i każde spotkanie, każda okoliczność była dla niego tematem i mogła być tematem do filmu. Nawet ten pobyt w szpitalu zastanawiał się, jakby to pokazać na filmie. Patrzył i słuchał. Patrzył tak na świat, patrzył kadrami i słuchał właśnie tak, jak filmowiec słucha. Także myślę, że w odpowiedzi na to twoje pytanie, myślę, że on nie żył za bardzo tymi wydarzeniami marcowymi i tym, co się później działo. Po prostu przyjął to jako fakt i rozpoczął nowy etap w swoim życiu. Tej rany nie rozgrzebywał. Myślę, że udało nam się zaciekawić państwa postacią Mariana Marzyńskiego. Wysłuchajmy teraz reportażu twojego autorstwa pod tytułem Życie po przeżyciu. Serdecznie zapraszamy. Zapraszamy. Reportaż w Trójce. Marian, sekundę. Jeszcze baterię. 3, 4, chodź, Adam. Wychodź. Nie przejmuj się nim. Dobrze, więc słuchaj, to nieważne, my możemy zacząć rozmowę już nawet teraz, to nie musimy wszystkiego filmować, dlatego że wiesz, do filmu mi potrzeba 2-3 minuty. Warszawa Śródmieście, ulica Smolna, niedzielny marcowy poranek, pierwszy tak słoneczny i ciepły po długiej zimie. Za chwilę ruszymy w kierunku Nowego Światu. Teraz stoimy jeszcze przed kamienicą numer 14. W 1910 roku, gdy ją wybudowano, obrońcy secesji byli oburzeni. Jak można tak zohydzać Warszawę, pisali. Jednak wkrótce do nowoczesnych wnętrz wprowadzili się majętni lokatorzy. Wśród nich przywódca obozu narodowego Roman Dmowski. Dziś w kamienicy mieści się pensjonat. Tam spotkałam się z Marianem Marzyńskim, z którym wcześniej długo korespondowałam. Może dlatego miałam wrażenie, jakbym znała go od lat. Wiedziałam, że lubi zaskakiwać i improwizować. Tak jak teraz, gdy oznajmił mi, że on też nagrywa naszą rozmowę z myślą o kolejnym filmie dokumentalnym. Miał przy sobie rekwizyt. Małą walizeczkę na kółkach, która podskakiwała za nim po nierównym bruku. No ja wiem, że nie przewidywałaś tego. Ja powinienem coś ci powiedzieć, ale nie powiedziałam. Znaczy, no to nie jest wielki ciężar. Idziemy do ciebie, bo zastanawiamy się... Słuchałam Mariana i uważnie go obserwowałam, mając w pamięci to wszystko, czego dotychczas dowiedziałam się o nim. z jego filmów dokumentalnych, które robi od ponad 50 lat, i z książki Kino Ja – Życie w kadrach filmowych, wydanych w ubiegłym roku przez Krakowski Universitas. Bo Marian Marzyński jest filmowcem, dokumentalistą, autorem i gospodarzem popularnego w latach 60. i później w latach 70., ale już bez jego udziału, programu telewizyjnego Turniej Miast. W listopadzie 1969 roku z żoną Grażyną i z dwuletnim synem Bartkiem Marian oddaje polski paszport i wyjeżdża do Danii. Po 3 latach emigruje z rodziną do Stanów Zjednoczonych. Ale jeszcze w Danii, w porcie w Kopenhadze, Marzyński kręci film Skibet, czyli statek. Od bohaterów tego dokumentu zaczyna się nasza rozmowa, która doprowadzi nas do okupowanej Warszawy, a potem do tej współczesnej. Bo Polska nieustannie budzi ciekawość Mariana. Wiesz, my filmujemy dużo, żeby kawałek wziąć. Towarzyszy nam Mateusz Czuchnowski, młody, zdolny operator, który nie ma łatwego zadania. Wkrótce trzeba będzie przeciskać się z kamerą przez tłum warszawiaków i turystów spragnionych słońca. Ale na razie jesteśmy na Smolnej, a wspomnieniami w Kopenhadze sprzed 50 lat. To był film zrobiony w sposób totalnie zwariowany, którego ja nigdy nie planowałem, nigdy nie przypuszczałem, że coś takiego będzie. To jest tak, jak Gombrowicz mówił, że ja nie piszę książki, tylko książka pisze mnie. Tak samo tu film napisał mnie. Ja się znalazłem w 69 roku jako emigrant marcowy na statku przybitym do nabrzeży Kopenhagi, w którym nagle zobaczyłem 500 polskich Żydów. I po raz pierwszy słyszałem słowo dzień dobry po żydowsku i zobaczyłem, że jestem na planie filmowym. I zacząłem dzwonić do telewizji duńskiej i powiedziałem, że ja nic od was nie chcę, poza tym, że taki film musi być zrobiony. Wobec tego oni przysłali mi na statek operatora, wymieniliśmy ponad 1000 żarówek, które były za słabe do ekspozycji filmowej. I zaczęliśmy filmować przez 2 tygodnie, po czym po 3 miesiącach film pokazał się w telewizji duńskiej. Nazywał się List ze statku St. Lawrence, to była nazwa, do Polski. Światła Kopenhagi przypominają mi moje pierwsze spotkanie z Zachodem, gdy 12 lat temu przez dziurę w żelaznej kurtynie zobaczyłem legendarny kapitalizm. Zafascynowani tymi światłami, na przekór kłamstwom naszej propagandy, nazywaliśmy go w Polsce zakazanym Zachodem. Dziwny jest ten świat. Statek już śpi, ale z jednej z kabin dociera do mnie Czesława Niemena, infantylny protest przeciwko niesprawiedliwości. W miejscu mojej ucieczki z tego dziwnego świata, stary przebój z lat 60. nabiera dla mnie nowego, ironicznego sensu. Człowiekiem gardzi człowiek. Dziwny ten świat, świat ludzkich spraw. Czasem aż wstyd przyznać się. Czy mogłabym zadać ci pytania, które, przynajmniej kilka pytań, które ty zadałeś wówczas swoim rozmówcom i bohaterom? Na przykład, czy ty zauważyłeś, że wtedy, w 68-69, podobne sytuacje zaczęły się wokół ciebie dziać? Jeżeli nie wprost, to chociaż tak podskórnie wyczuwałeś zmianę, że dla kogoś jest problemem, że jesteś Żydem? Nie, wiesz, to na tym polega właśnie ten całe zjawisko, że emigracja jest rzeczywiście zjawiskiem bardzo osobistym. I nikt nie emigruje tak samo. Ja byłem rodzajem celebryty w polskiej telewizji rządzonej przez partię i partia decydowała o moich losach na bardzo wysokim szczeblu. Czy telewizja polska chce mnie utrzymywać jako autora Turniejów Miast? I partia postanowiła natychmiast po przemówieniu Gomułki poprzez prezesa telewizji, że ja nie będę nigdy zwolniony z pracy. Że nawet jak ostatni Żyd z telewizji wyjedzie, to ja zostanę, ponieważ oni uważają mnie za najbardziej spolszczonego Żyda polskiego, który ma olbrzymią publiczność telewizyjną i oni nie chcą, żeby to się przerwało. A ty się za takiego najbardziej spolszczonego Żyda uważałeś? Ja nie myślałem nic na ten temat. To jest pojęcie, które tylko antysemici stosują, że ktoś jest spolszczony albo nie jest spolszczony. Wiesz, przechodzimy przez budynek Urzędu Stanu Cywilnego. Tutaj Grażyna, która jest z katolickiej rodziny, chociaż od 13 roku życia nie chodziła do kościoła. Czyli twoja żona. Żona. I ja wzięliśmy ślub. Ja nie miałem innej kultury nigdy. Ja jestem ze wszystkich możliwych stron Żydem, ale również Żydem niereligijnym. Żydem, z którego rodzice, ojciec kończył studia, mówił płynnie po polsku, nie znał żydowskiego. Także oczywiście, że my byliśmy polskimi Żydami, tak jak Julian Tuwim był polskim Żydem, którzy kulturę mieli w 100% polską. Więc ja byłem przeznaczony na pozostawienie. Wobec tego moja odpowiedź była, że ja jednak muszę wyjechać, ponieważ nie mam zamiaru być pomnikiem nieznanego Żyda. Stop. Powiedziałeś on nie wytrzyma też tych zdjęć. On nie wie o tym, ale nie wytrzyma. On myśli, że to jest pestka. Utrzymanie operatora w tempie ludzi spacerujących. Będziemy wolniej szli. Nie będziemy szli wolniej, oczywiście. Ty słyszysz mnie cały czas, tak? Tak. Tak. No, wiesz, ja wiem, że do pogotowia cię nie zawiozą. Ja wiem o tym. No dobra, idziemy. Ale powiedziałeś też, że wyjeżdżasz dlatego, żeby twój syn nie żył w kłamstwie. To jest druga powoda. Dwuletni syn, który ma przed sobą całe życie. I teraz tak, my umiemy się urządzać w tym kraju. To znaczy ja umiem chodzić po linie, flirtować, nie zapisać się do partii, robić to, co ja chcę, mówić komunistom, że oni mi się nie podobają, to, co robią, ale że jeżeli oni są humanistami, to ja też. Ja stworzyłem sobie możliwość negocjowania na własnych warunkach. Ja nie byłem zresztą jedyny. W telewizji byli ludzie tak Adam Hanuszkiewicz, Olga Lipińska, Jerzy Gruza, inni twórcy, którzy podobnie się zachowywali. Myśmy byli błaznami. Myśmy mówimy, że albo my robimy to, co chcemy, albo telewizja będzie nudna i będzie niedzielna biesiada i ludzie będą umierać z nudów. Oczywiście dokładnie tego nie powiedzieliśmy tak, ale oni wiedzieli i my wiedzieliśmy, o co chodzi, że my nie robimy propagandy. My po prostu robimy programy dla ludzi, żeby ludzie coś też mieli dla siebie, poza tym, co partia ma im do powiedzenia. To działało. No 10 milionów ludzi zbiera się co 2 tygodnie. Życie na prowincji jest niemrawe, a my tworzymy igrzyska. Partia myśli, że to jest ich zasługa. Ale my, pokazując tę rzeczywistość, widzom mówimy, to jest Polska, jaka mogłaby być, nie jaka jest. I to widzowie doskonale odbierali, tak bardzo to oglądali, że z jednej strony była to rozrywka, a z drugiej strony była to głęboka refleksja. Również i moja osobista. Ja po prostu wiedziałem, że jesteśmy w krainie marzeń. I to mi się podobało oczywiście jako showmanowi, że ludzie malują fasady, konkurują ze sobą bezpośrednio. Krawiec z krawcem, szef z szewcem, zegarmistrz z zegarmistrzem, chór z chórem. Ale wiedziałem również, że następnego dnia rano zgnuśniała prowincja wróci. Dalej nie będzie świeżych owoców i warzyw, które zostały specjalnie sprowadzone na turniej miast. Dalej będą brudne ubikacje, niesprzątane tak jak powinny. I to jest ten trzeci element wyjazdu, że stopniowo robiąc ten program, ja sobie zdałem sprawę, jaka naprawdę jest prowincjonalna Polska i że naprawdę będzie trudno ją naprawdę zmienić. Można zrobić program telewizyjny, ale ile ich? Ja zrobiłem ich 34 i potem był taki program Karpacz, Tlarska, Poręba. I tam był taki samolocik sportowy z napisem Turniej Miast. To jest w mojej książce jako pożegnanie z Turniejem Miast. Turniej Miast odlatuje. To był ten moment, plus te inne przyczyny, które podałem przed chwilą, że ja sobie powiedziałem, ja nie mam wielkiej kariery w tym kraju. Ja nie jestem żadnym celebrytą. Ja po prostu robię to, co się da robić, ale właściwie ani Polska się nie zmienia, ani ja jako twórca się nie rozwijam. Czyli ja znalazłem się w pewnym pułapie twórczym, że możliwości emigracji były dla nas okazją. Chociaż ja mogłem wyjeżdżać oczywiście wcześniej, bo obdawano mi paszport na różne festiwale, nigdy nie miałem żadnych ograniczeń wyjazdu. W pewnym sensie ja jestem szalenie nietypowym przedstawicielem społeczeństwa za czasów komuny, a to tylko dzięki temu, że udało mi się robić programy telewizyjne. To, co Marian Marzyński określił jako szalenie nietypowe losy emigranta, polskiego Żyda, przykuło moją uwagę dużo wcześniej, gdy oglądałam jego filmy. Na przykład Sztetl z roku 1996, filmową sagę stosunków polsko-żydowskich w Brańsku koło Białegostoku. This is Poland, the country where my Jewish ancestors lived for centuries. Before World War II, 85% of all Jews had their roots in this part of the world. Spośród kilku głównych wątków będących osią filmu, jeden właśnie mi się przypomniał. Miałam wrażenie, że dobrze ilustruje tę inność mojego bohatera. Uliczny gwar, tłum, przez który czasem trudno było się przecisnąć, muzyka dobiegająca z otwartych sklepów i barów, nie wypierały obrazów, które miałam w pamięci i które zapewne miał w pamięci Marian. Pan Kaplan, twój bohater, przyjeżdża do małej miejscowości, szukając śladów swojej rodziny i zobaczyłam jego strasznie smutne oczy i smutną twarz, a też widziałam ciebie w różnych filmach, które kręciłeś. Nigdy nie miałeś smutnych oczu. Czy taki sposób na pokonanie jakiegoś bólu, że byłeś obserwatorem, obserwowałeś czyjeś emocje, czy za tym się chowałeś? Dokładnie to, co mówisz, tylko że jedna rzecz, ja bym nie był taki, jaki byłem, czy jestem, gdyby nie moje geny. Na końcu jednak chodzi o to, kto była moją matką, mój ojciec. To byli ludzie niesamowicie pogodni, szczególnie matka. No ojciec zginął w lesie, był zabity, kiedy ja miałem 5 lat, więc o ojcu tak dużo nie wiem, ale matka była aniołem. I mówiła mi zawsze, że moje przeżycie wojny było cudem. I że właściwie od teraz wszystko, co się mi zdarzy, będzie jednym wielkim sukcesem. To matka mi pierwsza powiedziała, nie przejmuj się niczym, skończyła się tragedia, żyjesz. Dla mojej matki ja byłem księciem, jedyny syn. Maryś? Maryś. Ja byłem na scenie, a ona mnie obserwowała. Ja to robiłem dla niej. Potem trochę dla żony, ale z żonami to jest inaczej. Dla matki, do jej śmierci. Ja jej pokazywałem, że jej nieludzki wysiłek w uratowaniu mojego życia zaowocował. Nie widziała cię nigdy smutnym? Nie. Nigdy. I ona też zresztą nie była smutna. Myśmy nigdy ani nie płakali, ani się nie martwili. O, nie, przepraszam. Ona po 5 minutach mojego zmuszania jej do opowiadania historii o śmierci ojca, o śmierci rodziny, o getcie, o wywózce, o blokadach, po prostu przerywała, miała łzy w oczach i powiedziała, zmieniamy temat. Mnie zajęło 25 lat, żeby wyciągnąć z niej całą historię, którą ja zawarłem w filmach. Ja jestem dzieckiem, które przeżyło Holokaust, a ona była dorosłą kobietą, która straciła męża i straciła dziecko na jakiś czas, bo podrzuciła mnie na ulicy i straciła kontakt ze mną. Ja nigdy się nie dowiem, co to było dla niej? Dla niej to rzeczywiście było zawalenie się całego świata. 10% rodziny się uratowało. Ja chciałbym kiedyś opowiedzieć o Holokauście jej oczami. Mam nawet książkę Haliny Zawadzkiej, Ucieczka z getta, Żydówki w jej wieku, która jest wstrząsająca zupełnie. Ja widzę w tej kobiecie swoją matkę. Chcę zrobić sztukę teatralną pod tytułem Zły wygląd. Bo sprawa przeżycia polegała na wyglądzie. Ja mam zły wygląd, bo ja mam twarz śródziemnomorską, czyli taką, jaka przeważa wśród Żydów. Po jednym z turniejów miast, kiedy odbyła się bankiet, pijany sekretarz partii powiedział tak. Ale redaktor Marzyński to na Polaka nie wygląda. Na to pierwszy sekretarz tak był zdenerwowany, że wstał i powiedział: wiecie co, może coś w tym jest, on wygląda na Włocha. A wśród Żydów jest takie powiedzenie, że przystojny Żyd wygląda jak Włoch. Na co ja w wolnym świecie powinienem wstać i powiedzieć: mylicie się totalnie, ja jestem zwykłym, parszywym Żydem. Natomiast ja, żeby uratować sytuację, zacząłem im opowiadać: no, Włochem ja nie jestem, ale blisko, bo ja mam całą rodzinę we Francji. Oczywiście była to rodzina, która wyemigrowała z Polski, polscy Żydzi nic z Francji nie mieli wspólnego. Ale to mówi o tym nastroju, o który ty pytałeś. Oczywiście, Żyd, ale ja byłem chroniony w domu przez matkę, a w pracy przez partię. Dzisiaj ktoś powie, że partia to byli sami Żydzi. Oczywiście to jest kłamstwo. To byli komuniści, ale już wtedy nie zupełnie komuniści. Już sami oni nie wierzyli w to. No a ja byłem tym, kim byłem, i oni postanowili, że ja powinienem zostać w Polsce. A ja wyjechałem. Już w Stanach Zjednoczonych w 1983 roku Marian Marzyński robi film pod tytułem Żydowska matka. Jest to zapis podróży do Izraela w poszukiwaniu korzeni żydowskich i judaizmu, który nigdy nie był częścią jego życia. My daily routine is to wake up at 4 and walk into the old town through the Damascus Gate just in time to witness the first stroke of daylight. Here it feels like the creation of the world. Whoever was the creator, his headquarters must have been here. At that time, he was one almighty for all, and the Jews were his chosen people. Wcześniej, w 1981 roku, powstaje pierwszy amerykański film pod tytułem Return to Poland, Powrót do Polski. I was born in Warsaw in 1937, 2.5 years before the Germans invaded Poland. War was my kindergarten. No playing house. My game was survival. To był jego pierwszy od czasów emigracji powrót do kraju, w którym przeżył zagładę, ukrywany przez polskie rodziny. A ja jeszcze raz wracam do pytania, na które miałam wrażenie, mój bohater nie odpowiedział. Czy to robienie filmów, te rozmowy z ludźmi, to był twój jakiś sposób na przeżywanie? Absolutnie. Absolutnie, dlatego że ja w czasie wojny jako dziecko śmiertelnie bałem się Polaków, śmiertelnie, ponieważ dla mnie jedynym nieprzyjacielem był Polak, nie Niemiec, bo Niemca ja nie widziałem, bo gdybym Niemca zobaczył, to byłbym zabity natychmiast. Nawet wtedy, jak ksiądz Józef Kamiński przyjął cię, to wtedy też myślałeś tak? Nie, uważałem. Jego się nie bałem, księży się nie bałem, cioci Kaczorowskiej się nie bałem, Krystyny się nie bałem. Oczywiście, że nie bałem się tych ludzi, którzy się mną zajmowali, ale bałem się otoczenia. Ja byłem świadkiem raz tylko, jak byłem na balkonie, na Pradze, ktoś podszedł i powiedział: Żydek. Na to ja powiedziałem: tak, ja jestem Żydek. A ja w ogóle nie chcę tu być. 5 lat miałem. Ja chcę do getta z powrotem. No i on, czy ktoś inny, weszli do Krysi, u której ja ukrywałem się, i powiedzieli: albo pozbędzie się pani tego dziecka, albo podamy panią do gestapu. Na to ona powiedziała: jaki Żydek? To jest chrześcijańskie dziecko. Maryś, zdejmij spodenki i pokaż panu. Ja nie byłem obrzezany. Mój ojciec nie obrzezał mnie, a obrzezanie było jedynym dowodem, że się jest Żydem. Tylko Polacy wiedzieli, kto wygląda na Żyda. Niemcy nie mieli zielonego pojęcia. Natomiast były wypadki, że kiedy denuncjowano mężczyznę czy dziecko, które pokazało, że nie jest obrzezane, to Niemcy zwalniali tą osobę, a nieraz jeszcze karali tego, który przyprowadził, za wprowadzanie ich w błąd. Bo to była maszyna administracyjna. Mój dziadek, którego nigdy nie znałem, był sionistą, dentysta, tak, którego zęby złote pomogły mnie przeżyć, bo matka płaciła za moje pobyty w Warszawie w tych takich hotelach, które ja nazywam bed and breakfast for the hiding Jews. I to było straszne, dlatego że to była stawka za dzień, która była wysoka i się zwiększała. a w pewnym momencie, jak właściciel widział, że jest niebezpieczeństwo, że sąsiedzi się interesują, albo podnosił opłatę tak, że myśmy nie mogli już zapłacić, albo wyrzucał nas i musieliśmy szukać czegoś innego. Mój ojciec miał przyjaciół lewicowców, niewierzących. Mój ojciec miał taką teorię, że jedyny sposób rozwiązania antysemityzmu i konfliktu polsko-żydowskiego to jest odejście od religii. Jedyne, co ich różni, to religia. Ale w naszej rodzinie nie było tego elementu. Ja zresztą dzięki temu żyję. My przechodzimy koło domu, w którym ksiądz Kamiński mnie ukrywał. Ci za chwilę pokażę. Ale ja nie. Zacznijmy się tutaj na chwilę. To jest świetny kontekst całego miasta. Ja wiem, ale ja mówię o czymś zupełnie innym. My musimy iść, bo ja prowadzę do mojej kryjówki. Dobrze, więc teraz przechodzimy koło kościoła Świętego Krzyża, w którego ja często chodziłem, ponieważ w tym domu, zaraz ci pokażę, w którym mieszkał ksiądz Kamiński. I tutaj ksiądz Kamiński i jego gospodyni, Antosia Kaczorowska, mnie przechowywali, zanim zostałem umieszczony w zakładzie u księży. A ksiądz Kamiński był kapelanem niemieckiego szpitala, który był albo w tej bramie, albo w następnej. To się nazywał Szpital Świętego Rocha. Tu byli sami Niemcy naokoło. To jest najelegantsza dzielnica Warszawy. Ulice były pełne oficerów niemieckich, ich żony albo kochanki, blondynki. A on mieszkał na drugim piętrze tutaj tego domu. Kamera powinna być po drugiej stronie, a nie po tej stronie. Jest takie zdjęcie w jednym z twoich filmów, jak wyglądasz z tego okna, tak, prawda? To jest to okno. Spojrzyj na górę, na drugie piętro. I to jest to, o czym ja w książce mówię, że byłem tam i tutaj przechodzili Niemcy i ja ich błogosławiłem, bo się nauczyłem od księdza, ale czułem się bezpiecznie za firanką. A z jednego okna było widać krakowskie przedmieście, a z drugiego okna dziedziniec uniwersytetu. Na ostatnim piętrze to jest okno, w którym ja byłem, nie wiem, 3-4 tygodnie. Nie mogłem być więcej. Ja potem zostałem przez niego, on był kapelanem AK. Niezwykle postępowy ksiądz. I oni mnie umieścili w zakładzie dla sierot i tam ja spędziłem ostatnie 2 lata wojny. To tam właściwie ja się ostatecznie uratowałem jako chrzczony, bierzmowany ministrant, gdzie siostry mnie karmiły cukrem, gdzie uczyłem się katechizmu. Wychowawcą był późniejszy arcybiskup Bronisław Dąbrowski, który był szefem Episkopatu Polskiego. After my mother left me in the courtyard, a Catholic priest took care of me. Later he brought me here to the orphanage of Brothers Orione, 15 miles from Warsaw. Do tego miejsca Marian Marzyński powrócił wiosną 1981 roku, gdy po raz pierwszy po 12 latach przyjechał z kamerą do Polski. I also knew that two gods existed. A Polish one and a Jewish one. Mine was Polish. Czy siostra nie pamięta? No troszkę. Do you remember me, sister? Nie bardzo, tak. No, good. You look a little different. I don't remember your name. Maryś. It's Maryś. Oh, Maryś. The youngest of all the children. Very small boy. And I remember you as a sister who always gave me sugar. Here, at the age of 6, I had my first communion and became the most dedicated altar boy. Czyli to była ta Warszawa, w której się chowałem dzień, dwa, trzy, cztery, bo trzeba było uciekać. Potem była Wola, gdzie zostałem podrzucony, żeby stracić identity, swoją tożsamość. I to była najbardziej tragiczna część. I potem byli socjaliści, którzy najpierw mnie chowali, a potem skontaktowali się z księdzem. Czyli ja żyję dzięki temu, że z jednej strony opiekowali się mną księża, niesłychanie odważni i naprawdę wierzący w Ewangelię i w dobroć człowieka, a z drugiej strony lewicowcy, którzy uważali, że ludzie są równi i że nie można niszczyć kogoś z powodu rasy czy religii. te dwa odłamy, laicy socjaliści i prawdziwie wierzący katolicy, byli bohaterami wtedy. Środek był marny, delikatnie mówiąc. Powrót do Polski w 1981 roku to nie przypadek. Marian Marzyński za oceanem uważnie obserwował, co dzieje się nad Wisłą. Nie zmieniło się to do dziś. Wtedy oprócz miejsc i ludzi, których pamiętał z dzieciństwa i młodości, filmował również pierwsze solidarnościowe demonstracje na warszawskich ulicach. The farmers have a union. They call it rural solidarity. Farmers, Poland is ours, cries the 25-year-old leader. Od czasu pierwszego przyjazdu do Polski Marian odwiedza kraj swojego urodzenia prawie każdego roku. Zresztą bardzo dużo podróżuje po świecie. Potrzebuje tego. Na przykład ja mam taki instynkt polegający na tym, żeby bez przerwy zmieniać miejsce. Żeby właściwie dokładnie nie było wiadomo, czy ja jestem w Krakowie, czy jestem... A wiesz, to jest takie podświadome, dlatego że wiem, że nikomu nie starczy czasu, żeby coś mi złego zrobić. Czyli jest lęk. Oczywiście, że jest lęk, bo to jest jednak miejsce lęku. Więc na krakowskim przedmieściu, tak jak teraz chodzimy, to właściwie moja żona nawet mi to powiedziała, że w każdej chwili może ktoś do ciebie podejść, dać ci w pysk i nie powiedzieć dlaczego. I odejść. W świecie tego lęku nie czujesz? Nie wiem, we Włoszech, w Niemczech, we Francji? W Manhattanie czuję to samo. Lęk jest związany z miejscem, w którym są irracjonalne, nieobliczalne instynkty zachowania. A jak patrzysz na ten świat dzisiaj, więcej jest tej irracjonalności? No, że chwilowo gnije. Chwilowo. Ja uważam, że chwilowo gnije. Faszyzm, rasizm jest tak koszmarny, że nie można z nim dyskutować racjonalnie, intelektualnie. Trzeba go ośmieszać. Zresztą komunizm też został położony w dużym stopniu dzięki ośmieszaniu go, kiedy rządzący właściwie zrozumieli, że są śmiesznymi postaciami. Mamy 50. rocznicę wydarzeń marcowych. Z jakimi emocjami przyjechałeś do Polski? Ja nie wiem, czy to są emocje. Kto obchodzi rocznicę wywalenia z Polski? Nic wesołego w tym nie ma. To wszystko minęło, to był inny ustrój, ale... Urodzili się Polacy, którym to strasznie przeszkadza i których to strasznie uwiera. Oczywiście nie większość, mała, mała mniejszość, ale ich głos wydaje mi się czymś godnym utrwalenia. Czyli ja znowu przyjechałem jako reporter. Nieemocjonalnie, nieprzeżywający, uśmiechnięty. Po prostu dlatego, że Polska jest moim tematem. I wszystko, co się dzieje w Polsce... W przeciwieństwie do zdecydowanej większości emigrantów, którzy po 50 latach prawie wszystko zapomnieli, bo urodzili dzieci, mają wnuki, mówią obcymi językami. Niektórzy mówią dobrze po polsku, niektórzy kaleczą. Ten sam nowy świat, którym codziennie chodziłem do telewizji 50 lat temu i wcześniej, idziemy teraz. Domy są odnowione. Młodzi ludzie, 3 generacje. Jacy to są Polacy? Co oni myślą? Zadajesz im te pytania, bo przyjeżdżasz. Ja wiem, zadaję pytanie i dowiaduję się, że ja jestem znaleziskiem archeologicznym, co mi się bardzo podoba. Czy ja jestem pierwsza wojna światowa, czy druga. Wiedzą, że jestem stary pan. A jak im zaczynam opowiadać, to ich to zaczyna interesować. Marianie, co byś powiedział dzisiaj temu małemu Marysiowi sprzed lat? To, co papież powiedział Polakom, nie lękaj się, nie lękajcie się. Ja nie jestem religijny, ale ja mam niesłychany sentyment dla religii katolickiej, którą uprawiałem jako małe dziecko w sposób sztuczny, ale tak jak wszyscy czerpiemy z dzieciństwa bardzo dużo rzeczy, to ten cały mistycyzm Kościoła katolickiego i ten wspaniały polski papież robi na mnie kolosalne wrażenie. Przez to, że przeżył wojnę, on zrozumiał, obserwując zakładę Żydów, największą, głęboką prawdę, kim są Żydzi. jak stworzyli Stary Testament, jak wydali na świat Syna Bożego, jak ginęli w inkwizycjach, w pogromach, w wojnach. Ja nie mogłem się oderwać od telewizora, jak oglądałem tego człowieka. Ale to było, skończyło się, już się nie pojawi. Nigdy. Był to reportaż autorstwa Alicji Kulik z Radia Olsztyn pod tytułem Życie po przeżyciu. A do rozmowy z autorką wrócimy po piosence. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Alicja Kulik, autorka dzisiejszego reportażu, jest nadal z nami, bo nasz bohater, Marian Marzyński, w swojej twórczości trzyma się tematyki żydowskiej. Cały czas dla mnie jest to jak niezaleczona rana. On próbuje, nie wiem, przykryć to jakąś wiedzą, jakimś próbą racjonalnego zrozumienia. Słychać też gorycz w jego wypowiedziach, tam we fragmencie w rozmowie z sekretarzem partii. Jak ty to odebrałaś? Ja mam w pamięci cały obraz Mariana, czyli te jego słowa, które usłyszałam podczas naszego spaceru Nowym Światem, krakowskim przedmieściem, ale też te rozmowy przed i rozmowy po i później kolejne spotkanie za 2-3 lata bodajże w Warszawie. Wiele rzeczy się wydarzyło, których w reportażu nie ma. Ty poznałaś tę postać dosyć dobrze. No, reportaż jest wycinkiem. Tak, tak. I na pewno bardzo prawdziwym zdaniem jest to, że to był bardzo radosny, pozytywny człowiek i że on to odziedziczył. Ja tego nie wiedziałam, ale on powiedział w tym, podzielił się z nami w tym reportażu, że on to są geny. On to ma po matce i po ojcu. Dlatego on nie zatrzymywał się na bolesnych momentach i bolesnych chwilach. To na pewno w nim było. To na pewno w nim było głęboko gdzieś ukryte. Na pewno wracał w tych swoich filmach do tych historii. Nie opowiadał o sobie, tylko opowiadał o innych ludziach, ale opowiadając o innych ludziach, opowiadał o swojej biografii i o swoich uczuciach, o swoim lęku, o swoim strachu. Ale to był człowiek, który musiał chyba przez całe życie bardzo nad sobą pracować, bo to ostatnie na przykład zdanie w reportażu, albo jedno z ostatnich, nie lękaj się, nie bój się. To tak. Już oczywiście w reportażu tego nie ma, ale pamiętam to jak dziś. Pamiętam nawet miejsce, w którym tak spojrzał na mnie i powiedział, nie lękaj się, Ala. I się tak zaśmieliśmy wtedy razem. Także tak, on był pozbawiony takiego irracjonalnego lęku. Chociaż, tak jak też powiedział, że ten irracjonalny lęk jest w nim, będąc, czy to jest na ulicach Nowego Jorku, Berlina, Paryża czy w Warszawie, ten lęk mu towarzyszy. Dlatego też te jego ciągłe podróże, przemieszczanie się z kontynentu na kontynent, jakaś taka ucieczka, gdzieś w podświadomości musiał być ten lęk. No właśnie, powiedziałam, że nie było w nim lęku, ale chyba był gdzieś ten lęk. Musiał, tak. Musiał być. Po takich przeżyciach. On był dwa razy odepchnięty przez świat, jako dziecko, a potem jako dorosły. No miał wybór, ale wiadomo było, że to nie jest dobry wybór. Tak. To, no, cudowne było, że on potrafił to przepracować, no ale to dzięki swojemu talentowi. Miał talent do rozmów z ludźmi, do pokazywania tych historii, pokazywania swoich bohaterów i myślę, że to był jego sposób na przerobienie tej traumy. Przepracowanie tak. Tej traumy. To był jego sposób. No to był, tak jak on powiedział, on był celebrytą, showmanem od początku. To ja sobie próbuję wyobrazić lata 60., 50., kiedy zaczynał pracę w Polskim Radiu, a potem w telewizji. Bardzo dynamiczny, uśmiechnięty człowiek, umiejący rozmawiać, iść na kompromisy, bo pewnie niełatwo było w tamtych czasach pracować w telewizji polskiej. A jednak sobie świetnie radził, był uznanym już tu w Polsce filmowcom. To, że był dobry, czy nawet bardzo dobry, to potwierdził to wyjazd i kariera w Nowym Jorku, w Stanach Zjednoczonych. Mhm. Jego praca w tej, kariera wykładowcy w szkole filmowej, kolejne tematy, w których na przykład on, bo nie tylko zajmował się Polską, chociaż tak jak powiedział, Polska była jego tematem, ale też poruszał tematykę amerykańskiej tożsamości w Stanach, w kraju tworzonym przez kolejne fale emigrantów. Także jego zakres zainteresowań był szeroki. I myślę, że właśnie on chyba tego lęku nie przekazał swojej córce i swojemu synowi, Ani i Bartkowi, o których bardzo dużo też opowiadał. Przez to, jakim był człowiekiem, który bardzo pozytywnym człowiekiem i mającym w sobie dużo też ufności, pomimo tego, co przeżył do ludzi i do świata. I być może też dzięki swojej żonie Grażynie, jego dzieci Ania i Bartek chyba nie przyjęli po nim jakiejś traumy, bo niestety w tych osobach, w ludziach, którzy przeżyli Holokaust, trauma jest potem przenoszona z pokolenia na pokolenie. To nie jest odkrywcze, po prostu tak jest. W przypadku Mariana mogę zaryzykować, że to się nie stało w przypadku Ani, jego córki i Bartka. Bo oczywiście myśmy z Marianem też dużo rozmawiali później już, dlatego że on miał jeszcze taki pomysł, z którym podzielił się w reportażu, że chciał zrobić film o Holokauście oczami swojej matki i punktem wyjścia miała być książka Haliny Zawadzkiej Ucieczka z getta. Bardzo chciał współpracować przy tej sztuce z panią Krystyną Jandą. Wiem, że były już jakieś pierwsze rozmowy. Nie doszło to do skutku, ale w tym czasie, kiedy on miał ten pomysł, spotykaliśmy się właśnie w Warszawie. Dużo rozmawialiśmy. Stąd to, co powiedziałam przed chwilą o tej traumie i o jego dzieciach, to właśnie wtedy tak bardzo wybrzmiało w moich uszach. I myślę, że to był jeden z tych ocalonych, który umiał żyć potem normalnie, twórczo, czerpać z życia, mieć też wielką radość i dumę z tego, co robi. A na zakończenie, powiedz proszę, bo forma reportażu bardzo mnie zaciekawiła, ten spacer i ta niespodzianka ze strony Mariana Marzyńskiego, czyli operator. Tak, to było rzeczywiście duże zaskoczenie. Ja przyjechałam w sobotę wcześniej rano do Warszawy. Spotkałam się z nim właśnie w tym pensjonacie, hotelu. No i uderzyło mnie to, że właśnie towarzyszy nam młody człowiek, Mateusz Czuchnowski. Potem poznałam Mateusza, operator, i się dowiedziałam, że my wcale nie będziemy rozmawiać w tym hotelu, tak jak ja sobie wyobraziłam, wydumałam. Miałam przygotowane i zapisane na kartce pytania. A tutaj Marian właśnie nieoczekiwanie mówi, ubieraj się, wychodzimy. No, nie powiem, nie byłam szczęśliwa z tego powodu. Nawet byłam troszeczkę technicznie zła. Też był pewnie problem. Niosłaś mikrofon, czy przypięłaś mikrofon? Niosłam, bo ja miałam zamiar po prostu siedzieć przy stole. Tak sobie to wyobraziłam. Waży. Tak, też swoje waży. No i sobie od razu mi w głowie kręcił się film, jak to teraz zrobić? Przecież to, znaczy no wiedziałam, że to też jest jakiś atut, tak, że jest świat, tło, dzieje się, no ale no po prostu to była work in progress, tak? Bardzo, bardzo dobra forma reportażu. Niespotykana. Cieszę się bardzo, tak. I no a właśnie, ale wiem też, że z tego reportażu, znaczy to, co nagrywaliśmy podczas robienia mojego reportażu, znalazło się też w filmie Mariana Marzyńskiego. Ten film jest gdzieś na YouTubie, nie pamiętam jego tytułu nawet, raz mi mignął. No i operatorem jest właśnie dzielny Mateusz Czuchnowski, który naprawdę nie miał łatwej pracy, co można było usłyszeć. Bardzo dziękuję. Naszym gościem była Alicja Kulik z Radia Olsztyn, autorka dzisiejszego reportażu. Alicjo, bardzo dziękuję za... Bardzo dziękuję. ...pogłębioną analizę bohatera. I cieszę się też, że to właśnie wybrzmiewa właśnie prawie, że w pierwszą rocznicę śmierci Mariana. Cieszę się, że ten reportaż mógł być przypomniany. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dobranoc. Dziękuję. Dobranoc. But I'm not the only one.